Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu ale sărbători, și să ai iubire de oameni totdeauna cu-n șpururea și-n vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Rugăciunile preacurate Maicii sale, cele dintr-o Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Ar, Patriarhul Cuțare Grabului, a Sfântii Preacuvioase Maicii noastre Paraschiva, a Sfinților Mucenici Nazare Gervase, în Protase și Chelsii, a Sfântilor Vicherii Mărturisitorul, a Sfinților Dumnezeiești Părinții Achim Șana, Sfântul Ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un buș de oameni Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi! Iubiți credincioși, iată cu ajutorul lui Dumnezeu rugăciunile Maicii Domnului Cercuvioase, Maicii noastre Paraschieva, ne-am vrenicit Dumnezeu ca și în acest an să venim, să sărbătorim aici în Iași, pe Sfânta și Cercuvioasa Paraschieva, după data veche, după cum a fost și este tradiția în Biserica Ortodoxă Română. Dar să ne întoarcem un pic la Sfânta Evanghelie de astăzi, să vedem Mântuitorul pe cine a primit, ca să nu se desnădăjdească nimeni în această viață de viața lui poate stricată sau din cauza păcatelor, din cauza fără de legilor. Deci a fost rugat de unul cu oricare Simon, fariseu, să intre în casa lui să mănânce, să mănânce bucate. A intrat Mântuitorul văzând dragostea lui, dar a aflat o femeie păcătoasă din cetate că era acolo și s-a dus, simțind cu sufletul că era acela care putea să ierte ei păcatele. S-a dus cu smerenie multă. Am văzut la muzeii din Orient, acel alabastru de care se spune în Sfânta Evanghelie alabastru cu mii. Deci erau un fel de ulcioare, depinde de mărimi. Erau și mai mari și mai mici, din anumit material sau din marmură neagră sau vânătă, din care se făceau și acela se chema alabastru. Deci unul din acela plin cu mii, poate de un kilogram sau mai mult sau mai puțin, a venit femeia cea păcătoasă la Mântuitorul. Ați văzut ce pildă frumoasă i-a spus Mântuitorul lui Simon, fariseul. I-a dat acel exemplu cu noi, care suntem datori. Zice, era datorul unui cămătarnic, unul cu 500 de dinari și altul cu 50. Dar văzând și știind că n-are cu ce să plătească, la amândoi l-a dăruit. Care dintre dânsi spui tu că îl va elima mult? Și că s-o cotesc acela care i-a dăruit mai mult. Și drept ai judecat. Deci l-a laudat pentru judecata lui bună, dreaptă. Vezi pe această femeie că e gândea că e păcătoasă și el dacă ar fi proroc. Ar ști cine este și nu i-ar da voie să atingă de el, că era proroc sau Dumnezeu întrupat. Dar el s-o cotea că este ca un om. El fiind Dumnezeu adevărat, Dumnezeu care a luat firea omenească asupra sa, a venit pe pământ, s-a făcut ca oamenii ca să mântuiască pe oameni. Și atunci s-a adresat lui, dar către femeie, despre această femeie pe care tu o socotești că este păcătoasă. Am intrat în casă la tine, apă cu picioarele mele n-ai dat, că așa era obiceiul la oaspeții de seamă, să se ude picioarele sau să se spele picioarele cu apă. În special în acele locuri unde căldurile cele mari, 40 de grade, 45 de grade, sunt și mai mult, poate și mai puțin, în anumite vremuri, în anumite timpuri din an. Și este strict necesară o cană cu apă rece ca să-ți uzi picioarele să te le speli. Zice, apă pe picioarele mele n-ai dat. Iar aceasta, de când am intrat, n-a încetat cu lacrimile să mute picioarele. Sărutare nu mai dat. De când am intrat, ea n-a încetat să-mi sărute picioarele. Sărutare, deci, celelalte toate, n-ai vrut să-mi dai. Dar ea mi-a șters picioarele cu părul capului ei, veșnic cerând iertare pentru păcatele sale. Pentru asta și eu zic că îi se iartă ei păcatele cele multe, că a iubit pe Dumnezeu, a iubit mult. Iar cel care, ne întoarcem înapoi la pilda spusă de Domnul, cel care iartă mai puțin, iubește mai puțin. Ce spune? Că eu nu am păcate, așa că nu am probleme prea mari, Dumnezeu mă iartă mai ușor. Iar aceea care era plină de păcate credea că Dumnezeu o iartă dacă într-adevăr a făcut ceea ce a făcut cu lacrimi, cu suspinii din inimă și cerând de la Mântuitorul iertare. Mântuitorul a iertat-o. Însă, cum ați auzit la Sfânta Evanghelie, gârdeau și atunci în inima lor, că nu îndrăznea să zică de față, cine este acesta care iartă și păcate? Deci că era proroc, știau. Că era mare făcător de minuni și asta o știau din minunile care le făcuse. Dar că era Dumnezeu întrupat, asta nu putea să o înțeleagă. Un lucru foarte greu pentru dânsi. Dar de la această femeie păcătoasă, să ne întoarcem noi la sărbătoarea de astăzi, la Sfântul Cuvioase Paraschiva, care de mică mergea la biserică. A auzit cuvintele Sfintei Evangheliei. Cine va lăsa toate pentru mine? Părinți, frați, bărbații să lasă femeile, femeile să lasă bărbații, avere și tot ce este dulce în lume și plăcut, cine va lăsa să va urma mie, va primi însutit și dincolo viață veșnică. Iar cine face milostenie, nu face omului, face Mântuitorului, face lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, dacă ai dat un lucru bun, pentru că în legea veche trebuie să știți, dacă cineva ar fi dus un miel care avea meteacnă, care era bolnav de picioare sau care nu vedea, sau o oaie la fel, sau un berbec, sau vițel, care avea ceva, o boală oarecare, să socotea păcate înaintea lui Dumnezeu. De jertfă care s-a aducea lui Dumnezeu, trebuia să fi fost din cea mai aleasă, din cel mai frumos miel din turmă, trebuia ales și dus jertfă lui Dumnezeu. Așa și aici, pe pământ. Dumnezeu nu vrea numai cei care sunt orbi să-i slujească lui. Cei care sunt urâți sau altfel să le spunem, vrea poate din cea mai aleasă făptură care suntem noi oamenii, cei mai aleși să fie care să slujească lui. De asta și cu viața Paraschiva a fost un oameni bogat născută. Avea podoabe frumoase, feciorești, cu care era îmbrăcată, cu care era trimisă la biserică și mergea și cu părinții, dar ei vreau să o căsătorească, așa după cum este dorul părinților în lume, să aibă moștenitori, să aibă feciori sau nepoți de la fata lor. Văzând ea că nu poate scăpa și a fost bătută nu odată, pentru că și-a dat hainele cele scumpe de pomană, le-a dat săracilor și s-a îmbrăcat într-o treanță a săracului. Și suferind ea bătăi nu odată, mai de multe ori, a socotit că nu poate să-și ducă viața ei sfântă înaintea lui Dumnezeu decât dacă se depărtează de părinții ei. Și așa a lăsat în epivata pe părinți, epivata la ora actuală este în Ținutul Turciei, atunci era în statul bulgar care era atunci. Însă după noi, lipucerii turcești, sigur că a rămas satul epivata la ora actuală este în Turcia. S-a dus de acolo, s-a dus la Constantinopol, care era împărăția bizantină, pentru că ea s-a născut la 1025. încă împărăția bizantină era în putere mare și în înflorire. S-a dus la Constantinopol, de acolo s-a dus la Ierusalim, după ce s-a închinat la Sfintele Locuri, s-a dus la una din mănăstirile din Palestina, s-a făcut călugăriță, a locuit acolo 5 ani de zile. Istoricii nu sunt de acord la anii vieții sfârșitului ei. Unii spun că a dormit la 25 de ani, alții la 28. Însă, oricum, până în 30 de ani. Vedeți o fată tânără care s-a despărțit de părinți. Nu s-a dus la lucrurile cum se duc fetele astăzi în lume, la câștig de bani, vânzându-și trupul sau și sufletul, ci s-a dus să slujească lui Dumnezeu pentru că nu putea din cauza părinților. S-a dus, a postit, s-a rugat în taina inimii ei și de acolo, simțindu-și sfârșitul aproape, s-a reîntors în etifata în statul ei și acolo a dormit. Însă trebuie să știți, vârsta ei tânără, ca și la Sfânta Filoteia, a săvârșit într-o vârstă tânără fapte desăvârșite, a ajuns la desăvârșirii, pentru asta este și proslăvită cu nestricăciunea corpului a Sfinților Maște, pentru că este aici în Iași, în catedrală, sigur că oricine poate să ducă să închine la Sfintele Maște, să-i vadă corpul întreg nestricat în rată. Deci este o mare minune, a făcut-o Dumnezeu cu dânsa, pentru că și ea, la rândul ei, a respectat pe Dumnezeu din suflet, așa cum spune Sfânta Scriptură, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta și pe aproapele ca pe tine însuți. Sigur că ea s-a rugat și pentru părinții ei, s-a rugat și pentru toată lumea, pentru că Sfinții așa se roagă, nu numai pentru mântuirea lor, pentru mântuirea întregii lumi. Dar se roagă și ea s-a rugat la alți sfinți, s-a rugat Maicii Domnului să o întărească, să ferească de ispitele acestei vieți și, într-adevăr, pentru că rugăciunea era puternică. Pentru asta Dumnezeu a ascultat-o, Sfinții au ascultat-o, Maica Domnului a fost la dreapta ei și totdeauna a ajutat atunci când a avut nevoie de ajutorul cel ceresc. Și sigur că a venit și a adormit în cetatea ei, în satul ei privată. S-a mormântat ca oricare mort, fără să facă minuni, să facă alte lucruri minunate, să știe oamenii. Și nici n-a cunoscut-o cine era, pentru că slăbită de post și de privegheri de toată noaptea și de celelalte osteneli călugărești, n-a mai cunoscut o sătenie că este fata locutare din satul nostru, cu toate că n-avea decât 7 ani decât se despărsese de ei. Dar, murind un marinar, pentru că era pe satul aproape de mare, l-a îngropat peste trupul sfinț. Și atunci s-a arătat Sfânta Parascheva preotului din sat și a spus: du-te și scoate acel stârp care a dat în putrefacție, care miroase urât, scoate-l de pe trupul meu și dacă vrei, și unii fecioare i s-a arătat, dacă vrei să te faci sănătoasă, atunci să te duci și trupul meu să fie scos din groapa aceea unde este pus mort acel puturos peste mine. Și într-adevăr așa a fost, s-a dus preotul, a descoperit mormântul, a scos afară trupul cel dat în putrefacție al marinarului și a văzut Sfintele Maște nestricate cu viața Parascheva, care aveau mireasmă deosebită, mireasmă cerească. Și atunci le-a luat, a anunțat pe arhiepiscopul locului, a venit și le-a dus în Târnovă, în capitala vechiului țarat a Bulgariei. Acela a fost Ioan Hasan, care a dus, care era de origine româno-bulgară, care a dus Sfintele Maște în cetatea Târnovului. Sigur, după asta a fost cucerit și Târnovului musulman și a fost luat de Sfintele Maște dusă la Constantinopol. De acolo Vasile Lupu, ca să vedeți domnitorii noștri cât au fost, dar spune că și Vasile Lupu a fost tot de origine bulgar, dar a avut omul evlav în sufletul lui. A trebuit să dea 300 de pungi de galbin să se răscumpire datoria care avea patriarhia către sultanatul turcesc și în felul acesta se poată să recupereze sau să ia Sfintele Maște de la Constantinopol. Și patriarhul care era atunci partenii al Constantinopolului i-a dăruit lui Vasile Lupu Voivodului Moldovii Sfintele Maște și le-a adus aici la Iași, unde se află până astăzi. Sigur, istoria este cum a ars biserica veche, să-i crie una ars. Sunt foarte multe minuni care le-a făcut Sfânta Parascheva. Mi-aduc aminte care îl cunoașteți cu părintele Alexandru Antoniu. În 52 a fost o grindină puternică, este orașul Iași, care a sfârmat toată linia electrică și 3 zile a rămas orașul în întuneric. Iar pentru că atunci au vrut comuniști să scoată toate sfintele moaște din țară, să le ducă undeva să le ardă sau să le îngroape în loc neștiut. Și atunci când se scoată la ora cu tare, când trebuia să fie prezenți securiști să scoată sfintele moaște să le ducă din Iași, atunci a început grinda în acea groaznică. Și a durat câteva ori. De asta spun că a distrus toată rețeaua electrică din oraș, iar spune că florile din curtea metropoliei n-au fost atinse de nicio bucățică de gheață. Și în felul acesta s-au lăsat acei atei, acei păgâni creștini, care au fost creștini, s-au păgânit de bună voie, s-au lepădat de Dumnezeu, s-au lăsat de acel gând diabolic de a lua sfintele moaște, de a le arde sau de a le duce undeva. Deci asta e una din marile minuni ale cuvioasă Parasteva făcută în timpul nostru. Și atunci pentru Alexandru Antoniu, fiind aici în Iași, a fost și a văzut minunea cu ochii lui. Și de asta noi fiind la școală, la școala de muzică, când am ființat-o el, pentru asta ne-a povestit această minune făcută de cuvioasă Parasteva. Dar nu numai atunci fiți credincioși. Cuvioasă Parasteva face minuni în tot momentul. Oricare se roagă și eu mă bucur și laud evlavia studenților, a studentilor, a creștinilor, a bărbaților și a femeilor, a celor care doresc și caută ajutorul Sfintei Parasteva, pentru că cuvioasa Parasteva îl dă, pentru că are dar de la Dumnezeu. Îl dă acelui care cere prin ea de la Dumnezeu tămăduire și vindecare sau alte lucruri de folos. Este un mare dar al lui Dumnezeu, care l-a dorit Dumnezeu Sfinților. Pentru asta vor avea o mare ostândă sectanții care nu cred în Sfintele Moaștei, care nu cred în Sfinți, în primul rând, dar nu cred nici în Sfințenia Apostolilor. Nu mai vorbim că nu cred în Sfințenia Maicii Domnului. Deci ei sunt aceia care sunt puși pentru ca să destabilizeze Biserica Ortodoxă, să destrugă Ortodoxia, dacă se poate, din țara noastră. Sunt trimiși cu bani din America, sunt trimiși cu bani din alte state, cum au inundat sectanții din străinătate, din Germania, din Franța sau din America, imediat după Revoluție. Ca și cum noi am fi fost o țară fără credință, să vină ei să evangelizeze poporul român. Dacă vreți să știți, să știți dumneavoastră, o parte din dumneavoastră, chiar securiștii care erau în mod ascuns, veneau la biserică, își botezau copiii, se cununau feciorilor sau ei erau cununați la biserică. Se duceau în biserici mai separate sau la mănăstiri mai depărtate și își făceau serviciu religios. Nu credeți dumneavoastră că toți au fost chiar așa de păgâni, cum se spune. Au fost unii din ei care doreau să ajungă mari. S-au ajuns unii care s-au lepădat de Dumnezeu. Dar vedeți dumneavoastră cât a durat această mărire a lor pe pământ. A fost ca un vis urât, vis urât de noapte. Și a trecut. Trebuie să fim conștienți. Cum a fost cu viața Parasteva, a fost conștientă că viața trece ca visul. Și atunci ea, la tinerețe, a depus acel efort dumnezeiesc prin care s-a ridicat acel nivel duhovnicesc la ultimul grad, cum face termometru. Să urcă până la 45, 40 sau 50 sau 60 de grade. Deci a socotit Dumnezeu că nu trebuie să mai trăiască pe pământ, pentru că și-a făcut datoria prin ostenelele cele mari care le-a făcut. La fel, Sfânta Filoteia, la o vârstă ei tânără de 12 ani, a făcut fapte pe care nu le-a făcut alții de 80 de ani. Și pentru asta Dumnezeu a luat-o, pentru că a ajuns la desăvârșire la o vârstă foarte tânără, la vârstă de 12 ani. La fel cu viața Parasteva. La o vârstă tânără a fost luată dincolo. De ce? Și-a făcut datoria cu prisosință că în anii câte a trăit. În anii puțini, a ajuns la acea înaltă calitate și desăvârșire când Dumnezeu a spus de ajuns, ți-ai făcut datoria, de acum vină la mine și te odihnești. Dar i-a proslăvit corpul și pe pământ. Asta este minunea cea mare. Că n-a rămas o persoană ascunsă, a rămas să ne fie nouă de folos rugându-ne ei. Pentru asta, vii credincioși, să nu ne lenevim, să citim acatistul dacă avem nevoie atunci, și nu numai când avem nevoie, oricând, dacă avem dragoste, în orice moment putem să citim acatistul Sfintii, că este din mare ajutor, că este ocrotitoarea nu numai a Moldovii, a fiecăruia care cere ajutorul ei. Să ne rugăm ei, prin ea, ea să roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu ne dărește darurile acele de care avem nevoie. Pentru asta este religios să nu ne lenevim. Asta ne este nouă necesar. Să nu avem acel punct de sprijin spre rău, ci să avem pe Sfânta sprijin de bine și spre bine, spre calea cea bună. Este a fi semnătoare tuturor ce viața ei, care se închine ei, să ducă la Sfântele Moaște să roagă. Sau dacă nu ai posibilitate, te rogi la prefăcându-i acatistul și este aceeași valoare. Sfânta știi că poți sau nu poți să te duci. Pentru asta, iubiți credincioși, vreau să mulțumesc Părintului Vasilie Duhovnicu dumneavoastră, preotul din Iași, Comitetului Parohial, dumneavoastră tuturor care sunteți prezenți. Dar nu înainte de a mulțumi și preasfințiților arhierei care sunt prezenți împreună cu mine, preasfințitul Ghenadi, preasfințitul Pahomi, preasfințitul Sofronie și preasfințitul Teodosii, preoții care au venit de la parohiile lor, având dragoste atât și de Părintele Vasile, dar de cuvioasa Parasiva, care ocrotește țara noastră, ocrotește Moldova inclusiv. Pentru asta vă mulțumesc tuturor. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă împlinească Dumnezeu dorințele pentru rugăciune cu viață parastiva. Și pentru toate să mulțumim Domnului nostru Iisus Hristos, care este cu mine cinste și slavă în veci. Amin. După o zi atât de binecuvântată de la Dumnezeu, după o slujbă deosebit de frumoasă, după bucuria de a avea în mijlocul nostru pe noaptea Sfântul Mitropolit Vlase, pe întreg Sfântul Sinod al Bisericii noastre și peste 25 de preoți care au venit din diferite parohii în mijlocul nostru, ce aș mai putea spune decât să-mi exprim mulțumirea față de Bunul Dumnezeu pentru binecuvântarea care a dat-o, să-i mulțumim Sfintei Preacuvioase Maicii noastre Parascheva, patroana și ocrotitoare a Sfintei noastre biserici, care de atâtea ori, în ecazurile vieții noastre și în ecazurile cu construcția bisericii, cu aflarea locului și cu toate celelalte, Sfânta a fost rugătoare pentru noi. Eu știu că numai dragostea lui Dumnezeu și dragostea și iubirea față de Sfinții Lui și mai ales față de Sfânta Parascheva v-a adus pe toți, pe dumneavoastră și pe noi toți astăzi în acest binecuvântat oraș care este Iașul. Noi știm că Fecioara din Epivat, cea care, fiind fragedă cu trupul, care fiind fragedă și cu vârsta, a lăsat totul pentru Dumnezeu și a dat hainele sale, averea sa care o moștenea de la părinți și a urmat lui Dumnezeu, această Fecioară care, iată, binecuvintează Ținutul Moldovei, că de câte ori era sece de războaie și necazuri, Sfânta, cu rugăciunile sale către Dumnezeu, a adus binecuvântarea acestui ținut. Sunt sigur că Sfintele ei moaște v-au adus pe dumneavoastră și ne-au adus pe toți astăzi în Iași. V-aș ruga, iubiților credincioși, ca fiecare dintre dumneavoastră să treceți pe la moaștere Sfintei, să faceți plecăciune și să rutați prea curatele moaștere Sfintei pe acugase Maicii noastre Parascheva, că ea este ajutoarea noastră a tuturor. De asemenea, iubiți credincioși, vreau să mă rog la Dumnezeu să vă înmulțească dragostea ostenirii frăților voastre, care știu că alții ați venit de la sute și sute de kilometri, alții poate ați împrumutat bani de drum, să veniți să fiți astăzi în mijlocul nostru la această zi binecuvântată. Mulțumim în altă Sfințite Stăpâne pentru osteneala pe care ați făcut-o de a fi în mijlocul nostru. Mulțumim preasfințiților episcopi și preacucernicilor și capitoșilor părinți care astăzi ați fost în mijlocul nostru. Lor tuturor, dumneavoastră, iubiților credincioși, celor care ați avut dragul, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră tuturor. Închinați-vă, luați Sfânta Anafără, mergeți și gustați o bucățică din ceea ce este prin făcut și mergeți înclinați-vă la Sfintele Moaște și vă așteptăm cu dragoste și cu binecuvântare totdeauna când veți avea trecere prin ea. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dea sănătate. Amin.